Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betügül Öngen. Ben Ayşegül Tözeren. 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında yeni bir canlı yayında bir cuma saat 1'de birlikteyiz ve konuklarımızı Ayşegül sen tanıt istersen. Önemli bir konumuz var, önemli konuklarımız var, yakıcı bir konu. Cezaevlerinde, hapishanelerdeki sağlık erişimi ya da sağlık erişimsizliğini konuşacağız. Konuklarımızın ilkini tanıtayım. Berivan Korkut, Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği'nde yönetici, özellikle hasta tutuklularla ilgili çalışıyor Berivan. Diğer konuğumuz Sibel Öz. Sibel Öz 10 yılını içeride geçirmiş bir yazar. Çıktıktan sonra da içeriği unutmamış bir yazar. Dışarıda Deli Dalgalar inisiyatifiyle birlikte içeridekilerin kitap, kırtasiye desteklerini sağlıyor. Bu arada bir de izleyenlerimizden bir hatırlatma vardı. Önce sağlık takıyla izleyenlerimiz bize ulaşıyorlar Twitter üzerinden. Bugün Barış Gelin'in, Pippa Bakka'nın doğum günü. İyi ki doğdu, iyi ki onu tanıdık, Pippa Bakka'yı. İyi şeylere izin vermeyen bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama Pippa Bakka doğum günü kutlu olsun. Evet, buradan kendisine bir günaydın dedik ve programımızı bu ağır konuyu konuşmak için sözü önce Berivan sana verelim istersen. Tamam. Aslında biz geçen yılda biraz burada sorunları anlatmıştık. Şunu çok net söyleyebiliyoruz. Keşke geçen yıla oranla sorunlar çözüldü diyebilsek ama bu son tutuklamalarla birlikte şeyi belirtebiliriz, sorunların ağırlaştığını belirtebiliriz. Şu an hapishaneler kapasitesinin çok üstünde. Özellikle 15 Temmuz'dan sonraki tutuklamalarla birlikte 214 bin civarında bir mahpus kitlesinden bahsediliyor. Bu beraberinde çok temel sorunları getiriyor. İsterseniz oraya bir giriş yapalım mı? Tabii. Öncelikli olarak şimdi hasta etmeme temelinden baktığımız zaman şu an koğuşların çok fazla kalabalık olduğunu belirtebiliriz. İnsanların dönüşümlü uyudukları, yerlerde yattıkları, sıcak suyu kullanamadıkları gibi temel sorunlar aslında şu an sağlıklı mahpusların bile hastalanmasına sebep oluşturacak, temel teşkil edecek bir duruma yol açıyor. Bunun yanında hasta mahpusların durumu gitgide ağırlaşıyor. Çünkü sadece yerde yatmak ya da yatmamak olayı da değil. Bildiğiniz gibi Mart'tan sonra bir genelge ya da uygulamaya yönelik genel yazıyla bu kovaların 7 kişiye bir kova düşmesi, çekpas saplarının kısaltılması, yatak çarşaflarının bir taneye indirilmesi gibi özellikle önleyici tedbir niteliğindeki temizliği sağlayacak ürünlerde bir azalmaya da gidilmesiyle birlikte şu an bu kalabalıklıkla eklendiği zaman ciddi bir temizlik ve hijyen sorunu olduğunu tahmin etmek güç değil. Bu kalabalıklığın yol açtığı bir başka sorun biz geçen programda da belirtmiştik. Zaten hastane sevklerinde ciddi bir sorunsal vardı. Bu artışla birlikte çok fazla hastaneye götürülme noktasında sorun yaşandığına dair şikayetler arttı. Yine doktora çıkma konusunda zaten var olan bir problem vardı. İşte insanlar 2 ay boyunca revire dilekçe yazıp aile hekimiyle görüşmek için bekliyorlardı. Bu hapishanenin nüfus artışıyla birlikte hiçbir önlem alınmadı aslında. Yani kapasite arttığı için doktorun daha fazla bulunması, doktor sayının arttırılması gibi hiçbir önlem alınmadığı için bu sorun ikiye katlanmış durumda. Bir başka temel sorun aslında bu da Mart'tan sonra başlayan bir şey, kitlesel sevkler. Kitlesel sevkler gerçekten özellikle ağır hasta mahpusların hayatlarını tehlikeye atar bir noktaya ulaşmış durumda. Çünkü siz bir tedaviye başlıyorsunuz, belirli bir aşamaya geliyorsunuz. Zar zor işlemlerinizi yapıyorsunuz ve birdenbire başka bir hapishaneye sevk ediliyorsunuz. Birçok noktada dosyanız daha geç geliyor. Tekrar sevk sürecine, tekrar hastaneye gitme sürecine başlamanız çok sorun oluyor. Mesela bizim en net bildiğimiz örnek Ali Kurban Medris R tipi hapishanesinden keyfi bir şekilde Akdeniz'in bir hapishanesine sevk edildi. Orada çok kısa bir süre tutuldu. Menemen'e sevk edildi ve bu insan düzenli diyalize gitmesi gereken bir insan. Yani siz bir hasta mapusu, böbrek hastası ya da ne bileyim kemoterapi gören bir mapusu aynı zamanda 18 saat, 20 saat, 24 saat ringle bir yerden diğer yere taşıyorsunuz. Bu bile başlı başına hayati tehlike oluşturabilecek bir nokta. Dediğim gibi hastane sevklerini jandarmalar yaptığı için sayının yüksek olmasıyla birlikte çok fazla hastaneye sevk edilmediği, sevk edilse bile çok kısa sürelerde görüştürüldüğü gibi başvurular alıyoruz. Bunlar şu an belirtebileceğimiz en temel sorunlar arasında. Evet, konu başlıkları gerçekten böyle. Hani bunların altlarına da inebiliriz belki sonra ama önce şu sayı konusunda siz 200 bini aştı demiştiniz değil mi? 214 bin dediniz. Orada hani sizin bu ceza infaz sisteminde sivil toplum derneği ve birlikte bir ne merkeziydi? Türkiye Hapishaneleri Çalışma Merkezi. Çalışma Merkezi'nin ortak bir web sayfanız var bildiğim kadarıyla. Orada basın duyurularınızdan ben aldım. Orada çok ilginç bir grafik var. Gerçekten %300'lük bir artışlara çıkmış bu sayı. Ama akabinde bir af çıkarıldı biliyorsunuz. 38 bin civarında bir tahliye oldu. Ve hemen önümüzde de bu haftan yararlanacak bir 90 küsür bin kişi daha olduğu bildirinizde yazıyor. Böylelikle aslında bu af çıkarılmamış olsa belki sayı, tutuklu sayısı işte 250 binleri bulup belki de geçecekti. O affı da hani bir türlü ben anlayamıyorum aslında hani çıkarılanlar. Belki de bu sayıları tutturmak. Hani şimdilik belki Avrupa Birliği ülkeler içerisinde birinciyiz. Belki o zaman dünyada birinci sıraya mı çıkacaktık diye. Hani onu, bu sayıyı da belirtmek istedim gerçekten. Çünkü 1970-2005 yılları arasında 50 binde seyrediyormuş bu. Şu anda 200'ün üstüne çıkmış durumda. Bu çok önemli. Bu yasa noktasında aslında hani biz bildirimizde bunun kısmi bir af olduğunu belirttik ama yayınlanan kanun hükmündeki kararnamede bunu bir af olarak değil yasa değişikliği olarak deklare etti. Çünkü af olduğu takdirde sizin eşitlik ilkesini dikkate alarak bunu genele uygulamanız gerekiyordu. Biz de şey kanaatindeyiz, yani işte bu açık cezaevine çıkma sürelerinin de değiştirilmesiyle birlikte belli bir kitleyi bırakarak o yığılmayı engellemeye çalışıyorlar. Bunun yanında şey zaten açıklama yapıldı. Çok yakın zamanda 174 tane yeni hapishane inşa edileceğini ve kapasitenin 300 bine çıkarılacağı yönünde bir açıklama yapıldı. Yine çok gözden kaçan bir kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Hapishane yapılacak yerlerde eskiden uygulanan bir prosedür vardı. İşte mal sahibine ihaleye çıkması ve benzeri bir süreç vardı. Artık o süreç ortadan kaldırıldı. Siz bir yerde hapishane yapmak istediğiniz zaman direkt gidip inşaata başlayabiliyorsunuz. Nasıl yani? Alan kime ait olursa olsun. Evet. Bir kanun hükmünde kararnameyle ondan sonra işlemler yapılıyor şeklinde. Bu hapishane yapışlarını hızlandırıldı. Birçok hapishane tam tamamlanmadan aslında faaliyete açıldı. Çünkü bize gelen mahpus mektupları arasında özellikle yeni hapishanelerde hala duvarlarda kurumadığı, işte yerlerin kurumadığı, inşaatın içine taşındıkları yönünde açıklamalar var. Ve orada da ben hani bir şeye daha değinmek istiyorum. Bu yeni hapishaneler açılırken de biliyorsunuz artık şehir dışlarını açıyorlar. Şehrin uzak yerlerini açıyorlar. Geçen programda da bahsetmiştiniz kampüs hapishaneleri şeklinde değil evet, mi? Evet, kampüs hapishaneleri şeklinde açıyorlar. Kampüs hapishanesi olmasa bile hani tek başına bir hapishane şeklinde bile açsalar bir ilçenin çok uzağında bir yere açıyorlar. Ve bu yapılırken şey çok önemli. Mesela açılan yeni hapishanelerden çok gelen bir şikayet. Oradaki hastane çok küçük oluyor ve o ilçenin ihtiyaçlarını giderecek mekanizmaları var. Yeni bir hapishane açtıklarında o hastaneyi büyütme, o hapishaneye belli noktalarda destek verebilecek bir yapılandırmaya gitme gibi bir sorun olmadığı için özellikle ağır hasta mapusların tedavilerinde orada da ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Kampüs hastaneleri kuruyoruz diyorlardı. Kampüs hastaneleri. Şimdi kampüs tip hapishanelerde kampüs hastanesi var ama bu algıladığımız anlamda bir hastane değil. Yani 30 yataklı bir hastane genelde birincil derecede sağlık hizmetlerini veren bir hastane. Orada da ciddi bir sağlık sorunu yaşarsanız, kemoterapi, böbrek ya da benzeri bir şey, sizi hastaneye sevk etmek durumundalar. Başka bir hastaneye sevk etmek durumundalar. Ama orada en azından çok acil, mesela bir kalp krizi geçirdiğinizde size müdahale edebilecek sağlık personeli olabiliyor. Fakat bu yeni açılan hapishaneler, şehir dışındaki hapishanelerde sizin hastaneyi aramanız, küçük bir hastanede ambulansın bulunması, gelmesi, sizi alması ve hastaneye götürmesi çok ciddi zaman alan bir şey. Sağlık personeli de olmadığı için aslında çok ciddi sorunsalları da içinde taşıyor. Evet. Evet, sabah sevgili Selim Badur bir Cumhuriyet Gazetesi haberi getirmişti. Bu haberde şöyle diyordu. Geçen aylarda yapılmış bir haber, Ali Haydar Hakverdi'nin ilettiği verilerden oluşuyor. CHP milletvekili raporda AKP döneminde cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısının 3 kat arttı. Türkiye'nin dünya genelinde 9. Avrupa genelinde 2. en fazla tutuklu ve hükümlü bulunan ülke olduğu ifade ediliyor. Tabii bizim başka gururlu istatistiklerimiz de var. Türkiye en fazla tutuklu gazeteciyi hapishanelerinde bulunduran ülke, 142 gazeteciyle. Bazı rakamlar 146'yı gösteriyor. Aramızda da hapishanede de yatmış bir yazar var, öykücü var. Hapishanede bile ödül almış, Haldun Taner alabilmiş bir öykücümüz var. İçeride yatarken bu sağlık erişimi durumları nasıldır Sibel? Özellikle hani bunu soruyorum çünkü geçen hafta CHP vekili yine Barış Yarkadaş'ın gündeme getirdiği bir Aslı Erdoğan vakası vardı. 4 kez hapishaneden hastaneye götürülüyor ve götürülürken ring aracında elleri kelepçeleniyor ve 2 saat ring aracında bekletiliyor ve geri gönderiliyor. Bu bir tür işkence, ruhsal işkence aslında. Bu işler nasıl yürür? Hele bir edebiyatçı hassasiyetiyle bu işler içeride nasıl görülür, nasıl hissedilir? İçeriden bir ses olarak Sibel'e soruyoruz. Şimdi yani hapishanede sağlık sorunları başlı başına bir işkence. Aslında sorunu belki de şöyle konuşmak gerekir. En son Aslı Erdoğan'ların, Necmiye Alpay gibi edebiyatçıların, gazetecilerin alınmış olması meseleyi biraz daha görünür kıldı. Çok geniş kesimler nezdinde olmasa bile. Çünkü bu konuda ciddi bir duyarsızlık söz konusu. Ama biraz daha görünür kılmaya yaradı. Ondan önce Ergenekon davasıyla çeşitli kesimler cezaevleri meselesini bir şekilde keşfetti. Ama bu konuda çok derin gerçekten sorunlar var. Bunlar geçmişte de vardı. Günümüzde ağırlaşarak aslında devam ediyor. Sağlık sorunları kendi başına bir külfet, sevk, ringlere bindirilmek, o uzun yollarda hastaneye gitmek başlı başına bir işkence. Biliyorsunuz bu konuda hafızamız da çok iyi değil ama Urfa'da işte ring aracında tutsaklar cayır cayır yandılar. Sanırım pek çok olay gibi bunların da sorumluluğu açığa çıkarılmadı ama ringler zaten onları birer teneke kutu gibi düşünün. İncecik, işte yazın cayır cayır yakan, kışın donduran birer teneke kutu gibi düşün. Orada hani cayır cayır yanmayı düşünemiyorum. O insanların adı bile bugün hafızamızda yok. Bir şekilde unutuldular, gittiler. Yani sağlık sorunları dün de vardı. Bugün olağanüstü koşullarda, olağanüstü hal koşullarında cezaevlerinden çığ gibi çok büyük, çok ciddi hastalık, ölüm haberleri geliyor. Ve bunların kuşkusuz bu sayıyla ve bu keyfilikle, bu hukuksuzluk ortamında çok daha ağırlaşacağını ve artacağını düşünüyorum. Sesleri de çok fazla duyulmuyor. Şu anda Türkiye'nin kendisi bir açık cezaevine dönüştürmüşken en savunmasız kesim durumundalar. Her şey yapılabiliyor. Ve son gelen haberlerde her cezaevinde farklı uygulamaların olduğunu da görüyoruz. Önceden her ne kadar bizlerin yetersiz bulduğu bir hukuk da olsa, bugün o hani geneli kapsayan hukukun da aslında ortadan kaldırıldığını, keyfiliğin çok fazla geçit bulduğunu sizin görüyoruz. Döneminizde de mesela bir 10-12 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu şekilde sağlığa erişim zor muydu hapishanede? Zordu. Şöyle şeyler vardı. Revire, yani zaten şöyle olduğunu düşünüyorum. Ben kendim 10 yıl kaldım fakat kaldığım koşullar bugüne kadar bugünle kıyaslandığında gerçekten hani kıyaslanamaz bile. 2000'lerdeki hayata dönüş dedikleri o katliamla gerçekleştirilen operasyondan sonra zaten cezaevleri meselesi bir facia haline aldı. Ama ondan önce de hani en ufak bir sorunda defalarca dilekçe vermek, işte bir mektup için, pul için, kitap için, revire gitmek için, herhangi bir eşyayı almak için, görüş için vesaire. Yani bir bürokrasi işkencesi. Devletin o en hantal, en insandan uzak, en insana yabancılaştırılmış halini çıplak olduğunuz olarak gördüğünüz yer. Biz giderdik doktora ve bir kadın koğuşuydu. Az önce Berivan arkadaşın işte söylediği, onu birebir zaten hissettim. İşte duvarlar kurumamış, inşaat halinde, hücrelere yeni geçiliyordu zaten üçlü ve dörtlü hücrelere. Gittik, o öyle bir yerde kaldık. Hatta tutuklu arkadaşlarımız bunu yaşamasın, onlara bunu hani ne kadar erteleyebilirsek o kadar erteleyelim diye biz eski arkadaşlar kendimiz gittik 2-3 hücreye ve o duvarlarla birlikte orada kuruduk. Tabii çok yoğun olarak kadın hastalıkları ortaya çıktı, işte bu regl dönemlerinde, işte rahim kistleri, yani bunlarsız içeriden çıkan galiba olmadı. Yani dışarıdaki sayıya ve istatistiğe bakıyorum. Revire giderdik, doktor genellikle ağrı kesici verirdi, hep ağrı kesici verirdi. Ve psikolojik derdi. Bu psikolojik meselesi bizim aramızda bir espriye dönüşmüştü. Hatta bu konuda yazılan pek çok kitapta da bunlar işlenir. Yani işte ne derseniz psikolojik der. Asla halden anlamaz. Biz mesela majezikle yaşardık. Bunun işte zararlı. Ondan önceki dönemde apranaksla yaşardık. Sonradan yasaklanmış. Ve hatta bir ara cezaevi doktoru kendisi şey demişti. Ya ben de işte aynı şeyler oldu. Ne deseniz ben de yaşıyorum derdi ve ağrı kesici verirdi. Daha fazla bir şey yapamazsa psikolojik olduğunu söylerdi. Yani içeride aslında doktor arkadaşlara ve psikiyatrist arkadaşlara dönük çok ciddi bir ön yargı, çok ciddi bir uzaklık, sağlık alanına dönük vardı gerçekten. Çünkü hani çözüm yönünde bir şey de yoktu, bir eğilim de yoktu. Ama onların da çok ciddi sorunları vardı. Yani onların da yaşamı orada gerçekten insanlık dışıydı. Tıpkı infaz kurulu memurlarının durumu gibi. Tabii sağlık ekibinin. Kötüydü yani. Şimdi Ayşegül Tözören arkadaşla biz bir kitap hazırlamıştık, daha yeni çıktı sayılır. Korkma Kimse Yok diye, Nota Bene yayınlarından çıktı. Onun ön sözünde belirttiğimiz bir durum vardı. Adını da anmak istiyorum, kendim de unutmak istemiyorum. Seyitan Taşkıran birçok hastalığı olmasına rağmen tedavi edilmemekle birlikte tek kişilik hücreye konuyor. Ve burada kalp krizi geçiriyor. Yani hani böyle bir durum varken biz burada neyi konuşalım diye düşünüyorum aslında. Böyle düşünmekten kendimi alamıyorum. Bir insan kalp krizi geçiriyor tek kişilik hücrede. Son anda su ver diyecek ya da ah diyecek. Son anda bir insanın gözlerine bakacak bir durum söz konusu değil. Şimdi çeşitli iyileştirmeler, sorunlar, bu sorunların tek tek nasıl çözüleceği üzerine gerçekten pek çok şey konuşulabilir. Toplantılar yapılabilir, konferanslar yapılabilir. Sağlıkçı arkadaşlarımız katılır. Cezaevi yönetimlerinden idare eden insanlar katılır. Ama esas konuşmamız gereken şey bence tecritin başlı başına insanın aklına, ruh sağlığına, fiziğine aykırı olduğu ve buralarda bu mimari düzen ve bu tecrit mantığı tartışılmadan ve ortadan kaldırılmadan fiziki ve ruhsal sağlık problemlerinin önüne geçilmesi imkansız. Cezaevinin içine de hastane yapılsa, o cezaevlerine yakın hastaneler tam donanımlı hale de getirilse, her gün bypass da yapılsa, insanla ve toplumla ilişkisi kesilmiş bir hapsetme mantığının bu tür sorunları doğuracağı ve sürekli doğuracağı tartışılmaz olarak ortada. O anlamda ben bir kere böyle bir konuşmada başta şunu söylemek istiyorum. Devlet veya devletler veya âli devletimiz bizi ele geçirmekle yetinmiyor. Yani bizdeki ceberut devlet hukuku, Osmanlı artı demek istiyorum hukuku, insanı özgürlüğünden alıkoymayla yetinen bir cezalandırma anlayışına sahip değil. Normalde nedir? Suç kapsamında tanımlanan, siyasi olabilir, adli olabilir. Suç kapsamında tanımlanan bir fiili işlediğinizde sizin burjuva hukukuna veya modern hukuka göre cezanız özgürlüğünüzden alıkonulmaktır. Bir yıl, iki yıl, on yıl, müebbet, otuz yıl, ölünceye kadar her neyse. Ama bizde böyle değil. Sürekli ele geçirmek ve teslim almak üzerine, düşüncelerinden, inançlarından, insanlığından soyundurmak üzere yapılan bir cezalandırma mantığı var. Yani burada sizi kapatmakla yetinmiyor. Sizi başkalaştırmak üzere, başkalaştırmayı hedeflemiş bir sistem var. Yani ve bu sistem hiçbir zaman konuşulmuyor. Hep iyileştirmeleri konuşuyoruz. Evet, aslında özgürlüğünüzden yoksun bırakma bir anlamda şey mahkumiyet ama diğer haklarınız tamamen size ait. Şöyle, o haklar korunmak zorunda. İnsan onlar olarak korunmuyor ve birey olarak saygı duymuyor. Şimdi diyebilirsiniz ki zaten dışarıda da hani bir yurttaşlık bilinci ve yurttaşlık hakları konusunda ciddi sorun var. Bu doğru ama içeride devlet canı ve güvenliği sana emanet bir varlık olarak görmüyor seni. Aksine tehdit ve tehlike olarak görüyor ve sürekli ele geçirmeye çalışıyor. Şimdi içeride renkli boya kaleminin verilmemesinin herhangi bir açıklaması yoktur. Herhangi bir güvenlik açıklaması da yoktur. Ya da aynı davadan olan insanların bir şekilde kısıtlanmış olabilir. Ama yer yer bir araya getirilmesinin, sosyal faaliyetlerde bulunmasının bir güvenlik şeyi olamaz. Gerekçesi olamaz. Biz 2000'lerdeki operasyonda şunu fark ettik. İçeride baya baya koğuş ortamında bir sosyal yaşam varmış. Ve bu operasyonla birlikte hücre tipi, F tipi cezaevlerine geçişle birlikte bu sosyal şeyi kestiler. Kesince mesela bir sürü sorun ortaya çıktı. İnsanları tek kişilik hücrelere koydular. Bilmiyorum vakit varsa burada arkadaşların bu kitapta kendilerinin hani o tecrit nasıl sorunları ortaya çıkarıyor, nelere yol açıyor, kendilerinin beyanları var. Aslında hani onların lafının üzerine söylenecek çok fazla laf da yok. Yani orada kendi sesine yabancılaşma. Zaten Ayşegül de bilir, birçoğu mektuplardan biz bu kitabı oluşturduk. Şey diyor işte, okyanus, çöl, işte mezar, tabutluk, tabut, geniş mezar, dar mezar. Hep tanımları böyle. Yani orayı yaşanacak bir yer olarak görmüyorlar. Ya yani ölmeye kurgulanmış, bir şekilde yok etmeye kurgulanmış bir yer orası. Tek kişilik hücre. Ve böyle olunca zaten hani ağır müebbetlerin durumu ayrı bir kategori. Çocukların durumu ayrı bir kategori. Annesinin yanında olan yaklaşık 600 kadar çocuğun durumu ayrı bir kategori. Kadınların durumu ayrı bir öznel kategori. Belki hani bu yönleriyle tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Bu önemli acı konuyu ayrıntılı ele alacağız ve sizin de belirttiğiniz gibi belki o mektuplardan örneklerden biraz daha anlaşılır kılmak mümkün ama müsaadenizle bir müzik arası verelim. Evet. İlk bizi de dinlendirmiş oluruz. İlk parça Filistin Sahili, Côte d'Ivoire ya da Ivory Coast. Müzisyeni Saul Bill'den geliyor. Parçanın adı Bien Voir. T'inquiète pas frérot, c'est son Bill qui fait bouger la ville. Aïe. Quand tu te sens prête, c'est du no stress si c'est God qui blesse. No stress! Peu importe ta couleur, tout le monde s'en fout de faire la fête. Uh-huh. C'est quand tu te sens prête, c'est du no stress si c'est God qui blesse. Ah ouais? Ici ou d'ailleurs, tout le monde est fou, on se prend pas la tête. Woo! Tu vois, on a tous le sourire, c'est que des bras ouverts pour ceux qui dépriment. Y'a du style et du son qui te prennent par le bain qui finissent en acide. Vas-y, fais tes valises, perds pas de temps, les biens on y va. Hey, t'entends pas ou quoi? Sauter avec moi, sauter. Tu veux sauter avec moi, sauter. Danser avec moi, danser. Tu veux bouger avec moi, aïe. Crier avec moi, yeah. Tu veux sauter avec moi, sauter. Danser avec moi, danser. Tu veux bouger avec moi. On a le droit de vivre ses rêves, peu importe qui on est. faire vibrer la terre entière et partager cette mélodie avec moi. Souvent, la vie nous joue des tours avec ses caprices et ses manières. Y a du soleil, des nénas sexy, viens prendre un peu d'air. À quoi ça sert de rester sur terre quand on a la mer et un bout de ciel? Ici les gens vivent que du bonheur et même les étoiles se parlent entre elles. Ocak 2016 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında önce sağlık programındayız. Saul Bill'den dinledik. Bien Voir isimli parçayı seslendirdi. Söz Birigül'de. Evet, ilk bölümü kapatırken aslında biraz hapsedilme kavramından bahsettik. Biraz da hapishanelerde hani çok farklı alt katmanların olduğuna bir giriş yaptık sevgili Sibel'le. Fakat şimdi size dönmek istiyorum. Yani özellikle sizin bu Berivan Korkut olarak hapiste sağlık projenizi gördüm. Değil mi? Bu herhalde yeni de bitti sanıyorum. Bu projede bütün bu hasta tutuklu mahpuslar üzerine yaptığınız bir proje. Hani bütün bu katmanlar adına da bakacak olursak, yani hapisteki yabancı uyrukludan, engelliden, kadından, LGBT'den bir değerlendirme, bir çerçeve çizebilir miyiz onlar açısından? Tabii. Katmanlı olarak. Tabii. Şimdi Türkiye'de hapishaneler aslında tek bir insan prototipi için yapılmış. İşte sağlıklı, beyaz, Türk, Sunni insanlar için yapılmış bir hapishane sisteminden bahsediyoruz ve bunun dışındaki mahpuslar için, tabii erkek aynı zamanda, bunun dışındaki mahpuslar için aslında hiçbir özel uygulama yok. Hasta mahpuslar için gerekli önlemlerin alınmadığını zaten belirtmiştik. Ama mesela kadın hasta mahpusu olmak ya da LGBT'yi hasta mahpusu olmak beraberinde ikincil bir dezavantaja yol açıyor. Yani siz zaten hasta olarak bir dezavantaj yaşıyorsunuz. Siz aynı zamanda LGBT'yi olarak bir dezavantaj yaşıyorsunuz. Ve bunlar birleştirildiğinde çok ciddi sorunlara yol açıyor. Mesela Türkiye'de engelli mahpus sayısını aslında biz tam olarak bilemiyoruz. Şimdi engelli mahpuslar başlı başına o alt katmanla kademelerdeki sorunlardan biri. Engelli mahpusun tanımını da aslında çok fazla bilemiyoruz. Biz 2013 yılında bir bilgi edinme başvurusu yapmıştık ve bize 115 tane engelli mahpus olduğu söylenmişti. Şimdi baktığınız zaman hapishane kitlesine bu gerçekçi değil. Büyük ihtimalle sadece çok temel görünür ortopedik engelliler için bir tanımla gidiyorlar. Ve engelli mahpus için hiçbir sosyal alana ve benzeri alanlara ulaşım olmadığı gibi sağlığa erişimde de çok ciddi sorun yaşıyorlar. İşte biz engelli erişimiyle ilgili ne tür önlemler alıyorsunuz dediğimizde şey demişlerdi. Bizim hapishanelerimiz tek katlı demişlerdi. Biz tekrar başvuru yaptık. Hayır, sizin hapishaneleriniz çift katlı. Engelli mahpuslarla ilgili ortopedik engeller ne gibi önlemler alıyorsunuz? Tekrar bize gelen cevaplarda da bizim hapishanelerimiz tek katlıdır. Gibi böyle aslında çok da fazla hani o bunlar nedir, ne isterler, ne talep ederler çok da ciddiye almayan bir yapıyla. Mesela yabancı uyruklu tutuklular var. Mesela dil problemi nasıl çözülüyor? Hapishanede doğan çocuklar var veyahut da annesi, küçükken annesi hapse giren kişiler var. Nasıl oluyor bunlar? Bir de yaşlılar var değil mi? Bir de bu da sorun. Tabii. Bu da hani son dönemde gündem oldu. 70 yaş üstü Turhan Günay Cumhuriyet Gazetesi yazarı 70 yaşında Necmiye Alpaylı, ama bunların durumu da başka bir problem bir herhalde. Bir şeyde okumuştum yani mesela şu anda 53 ayrı yabancı dil konuşulması gerekiyor falan gibi. İşte 100 küsur ülkeden insan var. Böyle bilmiyorum ne kadar doğru ama aklımda öyle kaldı şu anda. Bazen de onları döverek öldürüyorlardı falan değil mi? Festus vardı olayı. Evet. 4-5 sene önce öyle bir sanıyorum Afrikalı, Nijeryalı bir tutuklu da değildi. Göz altında. Şimdi sorunuzun cevabı yabancılarla ilgili herhangi bir uygulama yok. Yani bu insanlar zaten gözaltı sürecinden itibaren adalete erişim konusunda, dil anlamında bile çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bizim yabancı mahpuslarla çalışan bir ağımız var. Ve şunu belirtebiliriz. Orada bu mahpuslar hiçbir alana erişim noktasında aslında bir destek görmüyorlar. Yani ailelerine erişim konusunda, dilekçe yazımı konusunda niçin yattığını bilmeyen mahpusların varlığından bile bahsedebiliriz. Bu noktada şey yok. Yabancı mahpuslara çevirmen desteği, doktora gittiğinde derdini anlatabilecek kadar bir destek mekanizması yok. Şu şekilde yapılabiliyor en fazla, yani bize gelen mektuplardan. Kişi o hapishanede yatan başka, biraz daha Türkçe bilen bir mahpustan destek alarak bunu çözebilir. Ama bu da beraberinde bir sürü sıkıntıyı geçiriyor. Yani o kişi bir kere mahremini, kendi kişisel verilerini karşıya aktarmak zorunda. Karşının Türkçesine kadar ne kadar aktarabilir? Yine hastaneye gittiğiniz zaman çevirmen götürme şansınız olmadı. O kişi de yanınızda götürme şansınız olmadığı için bunu nasıl aktarabilirsiniz? Aldığınız ilacı nasıl kullanabilirsiniz? Bunlar zaten sen baştan söyledin, hani beyaz, Türk, erkek, heteroseksüel falan, bütün bunlara göre yapılandırıldı. Onların zaten o diğerlerinin herhalde suç işleyeceğini düşünmediler bu yasaya hazırlanırken, değil mi? Büyük ihtimalle. Evet. Yani o konu suç neyse tabii zaten. O konuda çok ciddi problemler. Örneğin benim yazıştığım yaşlı bir mahpus var. 78 yaşında, hiç Türkçe bilmiyor. Oğluyla aynı hücrede kalıyor ilginç bir şekilde. Oğlu ona Türkçe bir kağıda yazıyor sağlık sorunlarını. O götürüp doktorun eline veriyor. Doktor onları okuyor. Hastanede ondan sonra doktor da altına Türkçe bir şeyler yazıp geri gönderiyor gibi, böyle ilginç bir yöntem kullanıyorlar. Ya da bizim yazıştığımız yine İranlı bir mahpus vardı. O gerçekten ilginç bir hikayeydi. İranlı mahpus hastaneye götürüyorlar. Dili bilmiyor. Çevirmen arıyorlar. Bu aynı zamanda politik bir mahpus. Doktor çeviremiyor. Oradaki hani hasta bakıcı, gardiyan ne kadar iyi niyetli olursanız olun, yani dil bilmedikten sonra bir şey yapılamıyor. Orada başka bir siyasi mahpusu getiriyorlar. Hani belki Kürtçe biliyordur. O Kürtçe bilmiyor ama ilginç bir şekilde İranlı mahpus diğer hiç dil bilmeyen mahpusa işaretlerle hastalığını anlatıyor. O mahpus da doktora çeviri yapıyor. Biz bunu Türkiye'ye yabancı doktorların gelmesi konuşulurken de gündeme getirmiştik, hatırlıyor musun? Yani mi böğrüm ağrıyor dese, yani belki onu yabancı doktor getiriyorlar diye yabancı doktor. Belki bunun için de biz kötü niyet, bak biz onu düşünemedik. Bak biz onu düşünemedik. Yani bazı bizim Anadolu'da tanımlamalar var. Yabancı doktora evet, bu nasıl anlatılır? Nasıl yani değil mi, çok enteresan. O dönemde de konuşmuştuk ama bak ben bu yabancı tutukluları düşünmemiştim. Ki, yani orada kötü niyetlik yapmışız. Suriyeli sayısı çok ciddi artıyor. Bununla birlikte gerçekten yakın zamanda yabancılar hapishanede çok daha büyük bir sorunsala yol açacak. Yani bir sürü çocuk, yaşlı, genç, kadın Suriyeli mahpustan söz ediliyor. Bunlar için hiçbir önlem alınmamış. Ya aslında Berivan Hanım, şeyi düşünecek olursak hapishaneyi düşünmeyelim. Hani normal dışarıda işte hepimiz yaşıyoruz. Aslında ne kadar çok sorunumuz var. Suriyelilerin, mültecilerin sağlık sorunlarımız var. Yani biz hani sanki bütün bunları hallettik dışarıda, değil mi? Her şey çok içeridekini, aslında hem içeride hem dışarıda, içerideki kat be kat üstünde. Ama işte Berivan'ın söylediği gibi bir takım çözümler bulunuyor yani. Süleyman Demirel'in dediği gibi demokrasilerde çare tükenmez. Yani zaten hani dışarıdaki dünyada da sorunlar devam ederken aslında hani mentalite çok değişmezken onu anlatmaya çalışıyorum. İçeride artık tabii ölümcül bir durumda muhtemelen. Yaşlı mahkumlar dedik. 70-70 yaş üstü. Ben bir kendi deneyimimle başlayayım. Yaşlı mahkum, yaşlı demeyelim, belli bir ileri yaş diyelim. Necmiye Alpay için belki 3 dilekçe verdik Bakırköy cezaevine. Şu Alaturka tuvaletin değişmesi için. Çünkü dizlerinde gonartroz var, kireçlenme var. Bundan dolayı da eğilemiyor diye. Kesinlikle ne yanıt ne cevap. Yani ileri yaş mahkumların durumları da ayrı bir fecaat olarak düşünüyorum. Berivan, bununla ilgili bir durum var mı? Necmiye Alpay'ın da bir önerisi var çünkü. İleri yaş mahkumlar için özel cezaevi tasarlansın, bizi yatıracaklarsa diyorlar. Şimdi o da aslında hani ilk duyduğumuzda kulağa şey gelebiliyor ama o da aslında içinde çok ciddi sorunları barındıran bir nokta. Mesela öyle bir hapishane tasarlandığı zaman bunu nerede kuracaksınız? Biz mesela R tipi hapishaneler var, işte ağır hasta mahpuslar için oluşturulmuş. İşte iki merkezde var, İstanbul ve İzmir'de. Benim bildiğim mesela yazıştığım yaşlı bir mahpus var. Ailesinden uzaklaşmak, hani görüşe gelemeyecekler. Uzaklaşmak istemediği için 16. maddeye, yani işte hastalık nedeniyle bırakılma maddesine başvuru yapmıyor. Ya da işte az önce verdiğim örnekte oğluyla yatıyor. 80 yaşında ve ölme ihtimali var. Diyor ki ben oğlumun yanında öleyim. Niye İstanbul'a sevkimi çıkarttırayım gibi bir sorun var. Yani doğrudur. Şu an yaşlılarla ilgili aslında hiçbir özel uygulama yok. Yani hasta mahpuslardaki uygulamaların benzeri yaşlı mahpuslarda da var. Özel bakım hizmeti bir kere sunulmuyor. Onlar için özel doktor kontrolleri yapılmıyor. Kendi eşyalarını yıkayamayan mahpuslar için buna benzer bir uygulama yok. Temizlik anlamında buna benzer bir uygulama yok. Şimdi yaşlılarda öncelikli olarak hapsedilmenin alternatifleri yaratılmalı. Yani bu insanlar son aşamada artık gerçekten başka bir seçenek kalmadığı takdirde, işte ev hapsi, denetimli serbestlik ve benzeri noktalar aslında üzerinden... Bu durum çocuklar için de söz konusu değil mi? Hani bu eğitimse bir anlamda hapsetmenin, tutuklamanın amacı onu topluma kazandırmaksa değil mi? Çocuklar için de belki alternatif yöntemler. Ya, çocuk cezaevleri kapatılsın diyoruz biz zaten. Betim, yani çocuklar... senin tanımladığın şekilde bir hedef ve bir amaç olduğunu zannetmiyorum yani. Sibel, biraz önce siz bir takım mektuplardan ve örneklerden değinmenin uygun olacağını söylemiştiniz. Biraz orayı açalım mı? Elimizde şimdiden mektup var. Sibel bir mektup getirmiş. Derya Kurtulan'ın mektubu. Arkasında görüldü damgası var. Mektup okuma komisyonundan, Sincan'dan. Van F tipinde tutuklu olan Resul Özbey'in durumunu anlatmış. Nasıl bu kişinin tek kişilikte kaldığını, ama Sibel'in önündeki kitapta zaten tek kişiliklerin durumları ile ilgili çok detaylı ifadeler var. Orada bir ifade vardı, Metin Yamalan ifadesiydi hatırlıyorum. Bence onun üzerine 10 tane psikiyatri kongresi yaparız. Şöyle yazıyordu, merhaba demeyi unuttum diyordu. Evet. Sibel buradan devam eder. Burada şey söylemiştim konuşmanın başlangıcında, işte tecritin kendisi hasta eder. Belki de hani bu programın şeyi, tecrit hasta eder demek lazım. Orada tek kişilikte kalan arkadaşların çoğu, siyasi mahkumların çoğu işte 90'lı yıllarda ceza almış. Üyelikten değil de müebbetten aldığı için şu anda 40'lı yaşlarını süren, muhtemelen işte 43, 44, 45, yani benimle aynı yaşlarda arkadaşlar ve yaklaşık 20 küsür yıldır yatıyorlar. 24, 25, 28. Edirne'de bir Mehmet çiftçi var. Çok eski. 30 yıldır yatıyor. Bu kitapta Ömer Hayır Konar şöyle bahsetmiş. 2011 Temmuz'unda şu anda yaşamakta olduğum İkinoğlu F tipi Sincan cezaevindeki tekli cezaevine konulmak için buraya getirildim. İçeriye adım attıktan sonra hücre mimarisinin zihnimde uyandırdığı çağrışım geniş bir mezar oldu. İnsan çöle düştüğünde dolaşma olanağı bulur. Okyanusta yüzme şansı vardır. Dolayısıyla fiziksel olarak hareket etme şansına sahipsindir. Mezar ise bedenen hareket etmenin sınırlarını birkaç adımda kesmiştir. Bu nedenle geniş bir mezara benzetiyorum. Ömer Ayrı Konar hücreyi, tek kişilik hücreyi geniş bir mezara benzetmiş. Yine burada başka bir ifade var. Ali Tekin, bu da eski bir ölüm hoşçusu arkadaş, kendisini tanıyorum. Şöyle diyor, uzun süre tek kişilik hücrede kapalı kalıp hep aynı şeylerle olmak, aynı şeyleri görmek bedeni ve gözleri de içinde kaldığı mekana göre bir şekillenmeye itiyor gibi. Beden mekana göre bir şekil alıyor ve onun kalıbına giriyor. Bunun bilinç ve iradeyle ilgili bir yanı yok. Örneğin görme yetimizi kısa zamanda kaybettik. Zorunlu olarak gözlük aldık. Bu tamamen hücrenin vücut fonksiyonlarını sınırlandırıcı ve işlevsizleştirici etkisiyle olan bir şey. Ben zamanla bedenin hücreye göre şekil aldığını, hatta bir giysi gibi hücreyi giyindiğini bile düşünüyorum. Ancak hücre içinde olduğunuz için bunun farkına varamıyorsunuz. Tabii onlar da, bunlar işte 4-5 yıldır hücrede kaldıklarında yazılmış metinler, onlar da yazarken ne yaşadıklarını anlamaya çalıştılar. Bunlar o yüzden çok kıymetli ifadeler. Bir arkadaş da Ergin Atabey'di galiba, bol kitaplı kitapları olan bir arkadaştır. bu arkadaş. Yine de bakayım. Mehmet Akpolat, Rize Kalkandere Hapishanesi'nde. Biraz da hepsinin mizahi bir yanları da var işte. Dalga geçerek işte. Psikolojik olayları gibi karşılıyorlar. Şey demiş, insan hiç tek başına içmek için çay demler mi? Çok basit bir soru. Ben de düşünmüştüm bunun üzerine. Yani tek başına çay içilir mi? Ne kadar saçma. Çay dedin mi birileriyle içilir. İlle de birisi bakalım dem tutmuş mu? Sanki erken doldurdun diyecek ki demlediğin çay somut bir olay olup yaşamın bir parçası haline gelsin. Hele birisi doldurulan çayı ağzını şapırtatarak damağında gezdirip suda sabun tadı var sanki değil mi diye sorup sana da onaylatmaya çalışırken emeğine tekme takı atılmış hissiyle sinirli bir yo demeden çayın tadı olur mu? Yemek de öyle sanki suç işliyormuş gibi acele acele yuvarlayıp kimse görmeden her şeyi ortadan kaldırıyor. Çok güzel bir örnek verdiniz. Ben sağ olun. Evet. Bu kez Adrien Gallo'dan dinliyoruz. Parçanın adı Monokili. C'est mono, monokini. Fini le bicoloré, dépassé. Jouer à ni non ni oui, dilettante, je pense à lui. Je l'attendrai tout l'été. Les UV. Des yeux je te déshabille et je te vois comme une fille qui voudrait ne plus se cacher. Le mono mono qui mime, ce n'est pas sans souci là-bas. Le temps qui, oui je choisis, sucre ou sel. Garçon ou fille, je ne suis pas ces bikinis, leurs envies. Rouge et honte et on oublie l'importance du coloris. Pour une peau si fragile, mona et huile. Des yeux, il me déshabille et il me voit comme je suis. Pas la peine de l'imiter. Mon monokini, je ne l'enlève que pour lui. Et si les gens s'étonnent des baisers que l'on donne, que Dieu pardonne les pécheurs que nous sommes. Ici on nous sermonne comme des glaces que l'on sonne. Les cœurs battent et les yeux brillent. C'est mono, mono kini. Fini le bicoloré. C'est péché. Les yeux humains des habits. 9 Aralık 2016 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Önce sağlık programında Adrien Gallo'dan dinledik. Monokini ismini parçayı seslendirdi ve söyleşimizin son dönemi bölümü, evet. Bu bölümde biraz ben şeyden söz edelim istiyorum. Sevgili Sibel Öz'ün bu 10 yıllık hapis hayatı sonrası, içerideki dönemi sonrası ve hatta içerideyken yazmaya başlamanız, Haldun Tener ödülünü o dönemde almanız. Ama sonrasında görüyorum ki yine inanılmaz üretim devam etmiş. Hani çıktıktan, tahliye olduktan sonra epeyce işte Serçeler Ölürse, Yokuş Yukarı İstanbul, Kıyıya Vuran Dalgalar, sonra bir takım inisiyatifleri kurmanız. Ben biraz bu dönemden bahseder misiniz? Yani beni çok heyecanlandırdı aslında ilk sizi araştırıp okuduğumda. O aktiviteleriniz, içeride hani yok olmamanız, mücadele gücünüz ve bu kadar üretiminiz. Biraz bahsedelim mi? Nasıl oldu bu dönem? Sağ olun. İltifat da ettiniz konuşurken. Yani bilmiyorum, başlamak gerekiyor ve her şeyin bir karşılığının olması gerekiyor. Yani içerideyken de hep kendi kendimize söylediğimiz bir şey vardı birkaç arkadaş. Yani bu yaşadıklarımızın bir karşılığı olmalı. Çıkınca da şey dedik, bu öğrendiklerimizin dışarıda bir karşılığı olmalı. Bilginin de karşılığı olmalı, deneyimin de karşılığı olmalı. O anlamda içerideki arkadaşlara, eğer şu anda gerçekten Açık Radyo'yu dinleyen varsa, başlamak gerekir diyorum yani, başlamak gerekir. İmkanları var mı dinleme imkanları? Bazı yerlerde dinleniyor. Fethiye'de de mesela. Radyo var. Bolu'da, evet. Bilmiyorum, dinlediklerini seziyorum. Gerçekten başlamak gerekir. Her şeye başlamak gerekir. Her yaşta başlamak gerekir. Resim öyle, edebiyat öyle. Bir mektubu ararken hani bu arkadaşın çok fazla kitabı vardı. Çok kitap okuyordu falan. Evet. Kitap serbest mi? Değişiyor mu yani duruma göre? Kitap fethi büyücülerde sınırlı. Yani işte dışarıdan görüşçüler gönderiyorlar. İdare bekletiyor. 5 kitapla 3 kitapla sınırlandırdılar bazı yerleri. Hatta Tekirdağ Fethi'nde bunu uygulamaya çalıştılar. Dışarıdan ciddi bir tepki geldi. Yani okuyorsunuz, öyle veriyorsunuz ama tutun ki Orta Doğu hakkında bir araştırma yaparken masanın üzerinde 20 kitap olması lazım. Yani 3 kitapla araştırma falan ama yapılmaz. Ama şu anda o da yok bildiğim kadarıyla. Kütüphanedeki kitaplarla sınırlı imiş. Ya bir de en ufak bir şeyde hücre baskınları gerçekleşiyor. Hani böyle bir bilinen anlamda hücre basılır gibi, işte boya kalemi, defter, kitap falan ne varsa alınıyor. Alınıyor. Onlara el konuluyor. Hatta gelirken Zeynep Avcı diye çok eski bir arkadaşım var. Şu anda Sincan'da. O yazmış yani, normal yaşamımıza adapte olmamız Sincan'da çıkan yangından sonra aylarımızı aldı. Hani tekrar okur yazar duruma gelmek. İçerideki arkadaşlara başlamalılar diyorum. Dışarıdakiler açısından da yani cezaevleri meselesinin şöyle bir mesele olmasından nefret ediyorum. İlla ki yaşayınca insanlar bazı şeyleri bütün kesimler açısından söylüyorum fark ediyorlar. Bir sürü kurum kuruluş var bu konuda çalışan. İHAD var, İnsan Hakları Derneği. Dayanışma Ağı'ndan arkadaşlar ölüm hoşçularıyla ilgili özel bir çalışma yapıyorlar. Deli Dalgalar var, 8-9 sene oldu. CIS'tan arkadaşlar var. Lütfen bir şeylere katkı sunsunlar. Kitap her şeye rağmen değil mi? Mektup yazsınlar ve bu konuya duyarlı olsunlar. Herkes şöyle diyor, aa böyle sorunlar varmış. Evet var, duyun lütfen yani. Evet. Son dört. Işte buna bir dört, belki vesile olmaya çalışıyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, gerçekten. Berivan. Ben şöyle söyleyeyim, Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği'ni kurdunuz. Arkasından Türkiye Hapishaneleri Çalışma Merkezi ile birlikte hareket ediyorsunuz. Ve benim gördüğüm kadarıyla ne kadar çok da kitap çıkarmışsınız. En önemlilerinden bir tanesi bu el kitabı. Mahpus Hakları el kitabı gibi. Türkiye'de kadın, çocuk, yabancı mahpus olmak gibi vesaire. Ama bir de yakında bir toplantı da yaptınız galiba. Değil yani mi? En son birkaç da 3 dakikamız evet, falan kaldı. Şimdi biraz ondan söz edelim. Geçen yıl Türkiye'de mahpus olmak birinci konferansını yapıp bu bizim az önce belirttiğimiz işte hapiste engelli kadın, yaşlı, bunların genel sorunlarını spesifik olarak anlattığımız bir konferans yapmıştık. Geçen hafta sonu Türkiye'de mahpus olmak ikinci adlı konferansımızı yaptık. Nerede yaptınız? Bomonti'de, Mimar Sinan Bomonti'de. Gerçekten hani bu koşullarda katılım bizi her şeye rağmen mutlu etti. Epey bir genç insan katılımı da vardı. Bu koşullarda artacak zaten. Doğru söylüyorsun. Orada da genel spesifik konular üzerinden gitti. İşte çıplak arama, kamu ve hapishaneler, akademiler ve hapishaneler. İşte orada çok temel bir sorun aslında. Size de önerimdir, ayrı bir program yapılabilir. ATK'lar, adli tıp kurumları, 16. madde, var hastaların bırakılması üzerine Ümit Hocam'la bir şey yaptık, konuşma yaptık. Bu var. Yine sağlıkla ilgili hemen kısa, zaten zaman kalmadı. Şeyi belirtebilirim. Kadınların özel durumları üzerinden, işte mesela pedler bildiğiniz üzere hapishanelerde paralı ve biz pedin aslında bir sağlık hakkı olduğunu, bir sağlık materyali olduğunu düşünüyoruz ve kadın mahpuslara pedin ücretsiz verilmesi yönelik bir kampanyamız başlamak üzere. Yine yabancı mahpuslar üzerinde belirtmiştiniz. Orada çok ciddi başka bir sorun, belki sağlıkla ilgili değil ama aileleriyle görüşme noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Kameralı görüşmelerinin sağlanması üzerine bir kampanya başlatmayı planlıyoruz. Bizim mektup gönderme falan, onlar da ücretli mi? Tabii ki. Hepsi ücretli. En son işte bu çocuk mahpusların ayda 5 tane gibi böyle çok az miktarda göndermelerine izin verildi. Ama onun dışındaki hapishanedeki her şey ücretli. O da sizin ücretli. Bir kampanyanız oldu. Evet. Galiba, kurucularımızdan Zafer Kıraç'ın bir kampanyasından sonra gündemleşti. Artık imzalandı. Evet, hasta mahkumlardan söz ederken sanıyorum bazı cezaevlerine bir selam göndermek lazım. Aslında bizi dinleyenler olduğunu da biliyoruz. Silivri cezaevinde bir hasta mahkum var. Hiç bahsetmedik ama çok önemli. 70 yaş üstü Ahmet Türk, Sayın Ahmet Türk. Kalp bileğiyle yaşıyor. Yanına Bekir Kayı'yı, Van eş başkanı Bekir Kayı'yı verdiklerini duyunca ben yani bundan sevinilir mi? Sevindim. Yalnız değil diye. Turhan Günay 70 yaş üstü diyabet hastası. Silivri F tipinde kalıyor. Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan Bakırköy cezaevinde. Kandıra'da kadın siyasi mahkumlar. Ve daha şu anda adını sayamadığımız birçok kişi tecrit altında. Dilerim bu günler geçer. Nazım'a şiirindeki gibi o güzel güneşli günlere bir şekilde ulaşırız ve görürüz diye düşünüyorum. Evet, tüm saydığın isimlere, hapishanedeki mahkumlara selam olsun. Birazcık onlara bir umut ışığı olabildiysek, en azından dertlerini dile getirebildiysek. Peki, çok teşekkürler. Bize vakit ayırdınız, geldiniz. Konumuz oldunuz. Önemli bir konu. Süre hiç yetmedi. Çocuklardan hiç bahsetmedik. Hiç bahsedemedik, evet. Ama ne yazık ki süre kısıtlı ve programı bitirmek zorundayız. Umarım, keşke ummayayım yani. Gerek olmasa diyeceğim ama bu topraklarda çok olacaktır da. Tekrar teşekkürler efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimiz kimdi? Yasemin Hanım. Yasemin Özkal'a çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Evet, programı kapıyoruz. İyi hafta sonları. Kaparken de Dino Daniel'den bir parça dinliyoruz. Notte che se ne va. Hoşçakalın efendim. İyi hafta sonları. Notte che se ne va. L'indormore che fa di casa. Notte stretta per chi vuol dormire, in un luogo che non riesce a capire, notte chi fuse, perché ho tempo da passare, notte chi sa regrere, non sa ne porta di cinzoni su, notte chi fai gar tu, e chiarinda e più cru, notte non da dormire, a chi se vombre a da. Notte che vende, notte che fa, e c'è sto giorno che a me aspetta, notte che sta avanzando a te, e chi se vende a vita mia. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.